zal ik gewoon een rhythm spelen. Dan kan je daarop jammen. Ik ben een beetje shy. Cool, ik ga even proberen. Als ik wat kan vinden, dat is. Gewoon iets heel simpels. We moeten op één beginnen. Ik roep het wel even de eerste paar keer, oké? Okay?